selal na muhammad ci sosu selal na ko ci duggu selal na ko ci dugg selal na ko ci mus lolu mata fama zalam mimman qala fal haqq yabra'u mata samam ni tabi mo demal way ma dem rasimo wal tisasu nilani qul qan wa ashab al karam waaw sama maam nee na taabi moo màggal Mouhamad waaw koo mani waaye koo màggalu da nga ko tàttal koo màggalu da nga rey nag koo màggalu da la jar a yàq nelaw wal si daa zun ak bànneexu xëyna tasbiroo ku ñu tuddee Mouhamad nga fekk su kontaan bokk la ci màggal ga alca waay gaañi taabi moo waay taasimo wal kizaat tant bi ni leen ni ubal quran wa ashab al kam yow say mansour borom daara ji jël na loo kontaan ci baat bii nga wax ñun ñëpp yàlla araamal sunu yaram ci safara boo ko waxul woon canu xool la bés daanu am loolu samaam nee na waman raa ahada hadi lfiati fi yowmi lisnayni awil jumuati yadxulu jannata lilayilaati raa'i jalla xaaliq l abadi samaam nee na walan yamoota man yuxibu saykana ila isa saytaara waliyan beetina ñu ñëw di la siyaar nga lonk siyaar gi ci sa bàyyi bii nga wax mu nga toog ca njaasaan sol ko ne taarem ba ànd ak leeru tiijaan nga nga woy ko woy ko ñu ko bàyyi man saarahoo xadra xal bi soati min samanin yëfus bii maana waa min say bi maaw nga ni ko fëlis bii ayu al muridu waatasiman bi xablii tanali tawfiqa tardaaw nga ni ko bàyyi fëlis bii tanali mafaasa xay su jaraa man laa sa bil awliya yasfal man aaw nga ni bàyyi busre lakum xayra qawmin ñin tumoo wasaral yootil murida ila jannat mawlaaw nga ni bàyyi saykun hëda waxtada bi adi sumarun min aysumaqabato min noori fatwaaw nga ni ko bàyyi saral bilaada kajoor jaambur wa fuuta jolof saalum bawal wa gobom sa àlluk yaaw nga ni ko bàyyi laa siyama siyama nga taaru xayru qura kasaaka baaluya annat ni magnaaw taasimu wal sisa tant bi ni leen ni ubal quran wa ashaabi lokal waaw waaw waaw waaw waaw mani ku fee yuuxu nga tàccu nga feesatu nga taab yi moo wasi saasu xëy na tasturoo mbay doree nag dogma ci li ma wax ni Mouhamad nee na maxtulifa xubbii ci xalbi ahadin illaa wa harama allahu jasadoo mine naar dépp xol boo xam ni ko ko xar sama kafe lecca yarama ko am araama safara loolu moo tax Mouhamad bala maa ñëw ci li nga ma dogee benn jaaxle la ma sa jaaxle moo Mouhamad xamsata bañ ko reyee ci Uhud nindi dafa ñëw sot ko sotu xol matt ko dafa daana cooxul rek mu ñëw matt ko xeexu xol matt ko yooyu Mouhamad sa baay ba kat ko fa daan la waaye gis naa ndaw soo xam ni ku soxor la xeex xol jàpp na ko ba ñëw na matt na ko ci bi mu faatoo ba nëpp. Gis nga ngeer boo gisee mu barkeel xam sa ku njooloon la ku njooloon la ay yéeréem jotu ko woon da ngay xam ngeer sage ko tànk yaa moo tax ba sa ñaan fàqal ci ngeer mi. Bi waa ma xam sànq jaaxle mu ne hind bu fekkee li ñu wax am na moo noonu sama baay ba mu tëdd mu matt ko na muy def ba dem safara dana ma jaaxal na muy def ba du dem safara dana ma jaaxal. Ñu ne ko lu tax bu fekkee ni matt na sama baay te muy tëdd bu ñàkk wala der wala jóge sama baay dugg ci biiram na loolay lakke dana ma jaaxal ànd ak moom noonu koo matt ko it na muy def ba dem safara dana ma jaaxal. Yàlla woo yàlla jigéen ñi mat ñeenti téeméer ñi ni téeméer ñaar fukk waxtaan àndandoo ni hinti léegi da nga bëgg a yóbbal sa Mouhamad moo mi matoon baayam yóbbu na ci Mouhamad li ci yow moo ne ci nun ñu dem ca moom jaayanteeg moom jébbalu ci moom la waxoon dikk na hind ba mu jëmee Mouhamad xelam def dem ca la ma defoon baayam ba bi bu tëngal bi taf ko ca kanam bi ngir di ko nëbboo Mouhamad. Yàlla ba sidna Jibril ni ko neel Mouhamad hind gi dikk ak gaayam ngir tuub si jaayanteeg yow waaye nag wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dañ laa yónni pour nga yërëm mbindeef yépp waaye wax ñoo nga fin temps fekk ba nga ko séeri rek dafa dumoo yu ndax la mu def bàyyi ba di laa ji wàccee mu ne ko aha dañ lay yónni pour nga yërëm mbindeef yi waaye yónni ñu pour nga fayal sa doom na ko la hind jub rek mu ne ko afaw naa ki faafu la an ki jéggal nañu la yàlla yàlla jéggal texewu la mu ne ko danoo dikk nag tey di jaayante si ak sama bokk yii ci yow ak yàlla. Mouhamad jaaxle na ndax booba lu ko war a mën a jox lu ko ne jaayante yeeg jigéen dikkagul yàlla wàcc laay jox. Yaay nabi ida jaaka al muminat yubaayanaka ala yushrik billahi shay'an wala yasriqna wala yazinina wala yaqtulna awlaadahunna wala yaatina bitaasina aydina wa arjulina wala yasrina fi ma'rufin fabaayicuhunna. Yaayu nabi ida jaaka al muminat yubaayanaka ala an la yushrik billahi shay'an ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فنغدر فبايعهن. يا محمد جيجير يقوم يبني تكلي فشينا جاين تليو وكانوا إلى الأقدر بني ساتش بني دفن اللونة di ñu lay seen doom ñu ragal ñag bu loolu amee ci ñoom fa bayyihunna daayante la ñoom ba mu softa waa dina jaaxle na nan la war a jaayante jigéen nan la ne war a jox koy jaayanteel dan ko jox loxo mu jox la loxo te ma loo jigéen mën la jox jigéen ñi loxo jibril dikk na ko yàlla nee ne kiiti bi xidxin fa xamasta ay yàddañ sa fa xamasta ay diihinna in leen ndab def ci ndox dugal sa loxo xooj ñoom ñu dugal see loxo xooj dal gar jox leen loxo jox leen la loxo moo tax góor gi di laa jaara yi ak kurus yi ak sama maam ak lam yi ak gaa yi sama waaye loo fekk waaye taalimo waayitaalimo waltidatum xidatat kuwoxubul qurani wa asahabilokami waaw Allah dé waaw ñu ko Alhaji Malick Magal Mohamed ak banéxu buñ ko tuddé fele mbir ma yam mu ni dédé hubul qur'an ak soppal qur'an soppal qur'an lo bëgg mu al qur'an rek sa bëgg Mohamed wala tollu bo bëgg al qur'an bëgg bu yam sa bëgg Mohamed bëgg bu yam la bo bëgg al qur'an ba seyca sa bëgg Mohamed wala yam wa ashabillahu karam ah top sahaba mit ndax kat innal qur'ana هو الميسان تعرف منه ما حويته من الأسواق والسلام على النبي وعليهم أجمعين سلاما من كيف العام بتحكيم صمام ليلة إن القرآن وقل إن القرآن دفني إن القرآن dagal na mu afam am sega fa'lana ila qur'ana wasmuhu fa'lana bima'na maf'ul min qara'ati ash-shay'a qur'anan ay jama'atuhu bayratikat dagay jox mun khur na def ci ni ko tuweti yer gi neti xurr mu yow ci giir gi neti xurr mu yow ci giir gi ba ba nga am la nga bëgg moy qur'an moy qur'an moy qur'an xirri def ci giir gi ba ne kër joxat saw dik nga ni kër joxat saw dik nga ni kër ba ba giir gi seen moy lu xaba dana ci def wal mizan nak moy mandaxani tarif da nga xamé minu ci alquran ma lepp lo xamni xawayta lak lako ila ashwaqi ci kanu tofel wasere me xerté nak mahabbatul quran min khaldika wa sidadika sama'uhu huwa a'zamu min dilaj ashabil malahi wal ghina al mutalib sama'in tiyano khalamat wite deug nepp degal xana mako dak jox gogou nak ma dem waw jox gogou alfun minha amrun alfun minha nahyun alfun minha wa'dun alfun minha wa'idun alfun minha qisr akhbar alfun minha ibar wa amsal khamsu ma tahtam wa ma tasbih wa du'a wa sidu masuda nafiqan fa man sah khar ألف منها أمر ألف منها نهي ألف منها وعد ألف منها وعيد ألف منها قصة أخبار ألف منها عبر وأمثال خمس منها تحكام ومن تصبيح والدعاء وست وسنة ونصر القرآن في من صار له أنيانت أفوك أنيانت بني شرائتي binni dehala nga ci binni takko nga ci binni dehala nga ci binni isa nga ci binni solo nga ci binni waré nga ci ak lepp ak juroomi téméré atté ak téméré saba ak ñaar ak juroomi ko gëndal ka sa man so madama waaw gani madama waaw أفضل ما يبلغ ما يقال وخير ما ينفق المال قراءة القرآن عند الناس كثر وأئمة القياس ليس يرى على الأرض كمثله 70,000 يد من أهله ولا يعصب ولا يصل أهل رواية جميعا خالوا يا من يريد قرب من مولاه فليقل القرآن لا ينساه jangat ko al quran kum jekaram awalu ma yasaw bi abi wa ummihi wa luqima aqi bu kero bi maqamu fi matil nubuwa yakunu bayna al khalqi wan nubuwa yakunu fi qabri al nura wa ibata wa qubata marura fa dani tasimu wal ifadul inata wa al quran wa asabe man dama febal ñen bëgg ma tam ñu ne way dama febal aha waw may dole def ma togal waw wa man ra'a ahad hada al-fi'at waw fi yawmi lisayyi jumaati yadkhulu jannata ila al-hadi aha ci lima waxon ni muhammad bepp tafel go xamni bepp xol bo xamni ko ko xar sama ko fe la nga ci man muhammad yaram wo am xol ba arab safar nga dog ma ci sama am ni ba man raa ahadu hada alfi'ati fi yawmi lisrayni aw aljum'ati yadkhulu jannata ila alhadi ra'ihi jalla khaliq ibad fariq alsheikh ala jamalik neena ci waxu sheikh bo xamni manama ko muhammad Jibril warnuko jele ko ci yalla ana ñu xam tariqa cheikh koy gis altiré wala aljuma bo dé da nga dem aljala cëddu la réglé cëddu la bugal aha waaw man la ngani cheikh al khalifa aha wa man ra'a la wax waaw wa papa sama mam bi ci birsu cheikh omar foutiou mamadou khali cheikh fahim mayor ngank yoy nak man ci neela gis té man raa la wax mune xam nga luy gissa mané ko dédé mune fa inna la ta'mal al-absar walakin ta'mal al-qulub allati fi sudur xol moy giss bu xol gissé nak bëtt xol bi giss mo bëtt ci kanam bi ñu ni bëtt gisu xol ga mo bëtt ci ni bëtt mo ta bëtt ni bëtt bëtt aha wa da sil baha gisu muhammad gëm ko abdou makko ñaccar di bayam gisu muhammad te gëm ko ta baye day di lepp ku wacc abi lahab lu ngon ci muhammad bayam ñu ngon xol la wa sama maana lu malo ma kafak سأسل إن هذا ذات الله ومن تحمد وحطب في جرح من المسر ها نقول الخل له واو عبس وتولي أن جاء الله عمي ويدل على يزكي سلم خبونا بطه محمد لي مرحبا لمن عاتب لي ربي اسكي كتح يالي دي ميب كما يسلم خس كن سان باين ما بط خل جس kon ñooñu koy gis bo dé da nga dem aljana gisu altiné wala aljuma wa man raa ahad hada alfi'ati fi yawmi lisayni aw aljum'ati yadkhulu jannata ila alhaydi ra'ihi jalla khaliq al-ibad kuma ko dogé gani man zaruhu man ko man sarahu qadra hal bi satimin tamani ya fudati mana ومن سيد نقماو واو فوق لن يبقى يبسوبة ولا قوم ما سوف قاعد يدخل يسامر إلك واو ما بخلي من زاره قدر حلب الشاتي من زمن يفس به ما نوى من سيد نقماو كنا بدقنا شيخ الخليفة mu ne laaji malik ku toog ci kanamam kent lay rattinu gatt kent lay rattinu gatt da nga am ci yu loo xam ni xayri mi la dunia ma fiha moo gën àdduna àdd ci biir wax ba laa diitoo may mani man zaaruhu xadra xalbi shaati min zamanin yafus bihi maa nawa min saybi nomaaw man képp koo xam ni zaaroo ziyaara na ko moom cheikh al khalifa قدر حلب الشاتي كم سلاي رسلو قط من زمانين جامونا جوابنا نيوي فكو زياره يفوز دنا لاك يفوز دنا توف يفوز دنا ام في زياره با ما حاجو جاجا ما بيت ماما ما ناك تمسكي ماما ما ناك جبر جاجا ما ناك ديكر جاجا ما بور يايا ما تابر بابا ما اتاج يايا ما اوتو يايا ما بير يايا waaw ma wax rek ni quraana wal misaan taarifu ngay xam ne mi ngi ci alquran ma xawayta min ashraqi wa sadani maa nga ca jox ga ba tey ne bàyyeeguma jox googee si laa leen waxoon léegi alquran li mu dikk ak li mu am mooy lan mooy lan waay junni alfun minha amrun alfun minha nahyun alfun minha wadun alfun minha waidun alfun minha qisasu alakhbar alfun minha ibarul amsal hamsu miat ahkam wa miat tasbihin wa duain wa sittatun wa sittatun amsa junni digle junni tere junni dehal junni tekku junni kisa ak falo ñu bokk ñoon ñaar junni waareeg léeb juróomi téeméeri atte téeméeri sabba aha juróom benn fukki naasiq ak mansoox qismun fiihi naasiqun wa mansoox wa xamsun la shoor xam ne xaaj boo xam na naasiq rekk la ak mansoox ñaar fukki laa juróom jàppal wa qismun fiihi mansooxun faqat ak xaaj boo xam ni mansoox dong la ñeen fukk la wa qismun fii naasiq faqat ak xaaj boo xam ni naasiq rekk la mu juróom benn saar waaw waaw ma dama banka sa baaraam qismun fiihi naasiqun wa mansoox xaaj boo xam ni naasiq la ak mansoox moom ñaata la ñaar fukk la ak juróom wa qismun fiihi mansoox faqat ak xaaj boo xam ni mansoox dong la amul naasiq loolu ñaata la arbaa la ñeen fukk la wa qismun fiihi naasiqun faqat ak xaaj boo xam ni naasiq dong la amul mansoox mu jëlee leen saar ma dama naasiq ak mansoox tey day laax bii laa bëggoon ngeen ndékkeeku laax bii ngeen di ndékkee ba nga raxasu bëgg a ndékki ñii lay wàjj ak afra ñu jële si laax bi indi afra bi mooy naasiq ak mansoox jeex na maa ne sax dana yaatin aw nuun siha naati bi xëri minha aw mislaha saay saay si dañu wax ni ku sonn yàlla wax ba noppi ni la ma waxoon jële naa ko fi ni laa waxaat yàlla nag ni foo fi foo lay atte jële ko fa dinaa indi ko gën wala ma indi lu mel ni moom mooy naasiq ak mansoox moom lañ la jox sa laaxu taaxaan nga dem ba di ko bëgg a añee ñu la tegal fa le bagaag gi afraag yi ceebu jëna gi naasiq ak mansoox ñaar fukk laaj juróom ak xaaj boo xam ni mansoox la amul naasiq di ñeen fukk ak xaaj boo xam ni naasiq la amul mansoox di ñoom benn ma dem ak xaaj boo xam ni amul naasiq amul mansoox di ñeen fukk ak ñett dima sa baaraam naasiq ak mansoox ci ñaar fukk yeeg juróom jabal fatiha yusufa yasin hujuraat rahman hadid safi jumaat tahrim mulku xaqatu noox jinn mursalaat nabai naziat linfitar mutabifoole min chiqaq buróoji fajiri baledi shams layl waduha sharxi xadri bayina nuzilati adiyat xaria takasu hamza siil quraish araayta tawsara nasre tabayada mixlaas falakinaas yooyu yëpp am na naasiq am na mansoox ma dama ak xaaj boo xam ni nafiq la ak mu am mansok mu ñaar ci juroom dafa jappal sa loxo baqara ali imran nisa'i ma'ida lanfal tawbati ibrahima maryam lambiyaay hajji nur furqan shura lazab sabahi mu'min shore dariyat xor waqi'a mujadala muzammil mudassir takwir asr akhaj bo xamni fihi mansukhun faqat mansukh rek la fa amul nasikh ñeen fukk la banka sa baram lanam laraf yunus hud rad hijri nahli israil kafi faha mu'minuna namle kisas ankabur rum luqman ibrahim sajda fatir safat sad himin sajda zukhruf dukhan jasiya laqaf muhammad qaf manmi walhamar limtihan nur alqalam mi'raj qiyam linsan abasa tariq ghashiya tin kafir koku man sax dong la am ak lo xam nafiq dong la amul masax juroom ben la damal fathi hashri munafiqun taqabuni talaq la'la affaire yamsa kon nak do bëgge alquran ñu sa bëgge alquran mel alhaji malik neena loolu la soofel ci muhammad mel kon ya man yuridu jinanan qulliyat qulwafaqa jiman talaqal nifta'itu karami ala nabi wa alayhi amayna salama rabbina daiman amal sani ya man yuridu jinanan qulliyat qulwafaqa jiman talaqal waaw samaam nee na yaa man yuriidu yow mi namm nag ginaanal xuldi yaskudu gay dëkke ginaanal xuldi ajaray biel ja yaskudu haa nga di ko dëkke fa qaddiman na nga jiital talabal miftaaxi xanaa ku bëgg dugg ci néeg bëgg dugg ca biir néeg ba ñu tëj ko ah dangut caabi waay ana caabi ja julli ana caabi ja ragal yàlla ana caabi ja def lu baax ana caabi ja moytani ko lu bon kon yàlla yàlla boole ca ñooña bëgg muhammad màggal ko topp sunaam bëgg alquran ak araf yooyu le moo ne kat xoolal di ma tuddee nafiq mansoox ak mansoox boo xam ne amul nafiq ak nafiq boo xam ne ak naag mansoox laam yaa ngi mën a nii xoolal laam yi di may kobas ñun nag xool yi bàyyi ma dem ci laamee butti bi jeex na laam yi ci alquran ñeen fukk laam la ak benn laam yi ci alquran ñeen fukki laam la ak benn ma dema daañu ma dem ah sama jigéenay gàmmo bintil xalifati zeynab doo ma jox li ma wax laa taxi bi amrana téet bu may kuñu lax zeynab ay gàmmo mag daatu rahmati ma dem ci laam yee ñeen fukki laam laak benn laam yi ba nga sa baaram laamul xasam laamu jaabu xasam laamu lamri laamu jaabu lamri laamul waadi laamul waayit laamu tawkiit laamul imaad laamul jaxdi laamu kay laamu inni mu xafafa laamu xaaya لام ترجي لام تمني لام تحذير لام المدح لام ذم لام كما لام